Nou, welkom iedereen. Welkom iedereen bij IT-bende 197 van, wat is het alweer, 8 maart 2013. In de box hangen Bart van Klaveren, daar punt. En wie hebben we nog meer? Ik ben nog iedereen aan het bellen. Luc is nog niet, maar hij lijkt wel aanwezig. Hoe heet je zelf ook alweer? Oh ja, ik moet dat even noemen. Martin Broersen. We hadden het vorige week over Line, de nieuwe, voor ons nieuwe app uit Japan met 100 miljoen gebruikers. Ondertussen deze week getest en ik heb met mensen gebeld via Line en zo en het werkt allemaal. Daar, ik probeerde jou ook nog te bellen, maar ja, dat is even niet gelukt. Nou ja, het viel mij natuurlijk meteen. Oh, ik dacht, oh wat leuk, een nieuwe naoorlogse tool. Als vervanging van WhatsApp en de telefoon eventueel. Mm-hmm. Dus ik ging hem meteen op al mijn apparaten installeren. Op mijn twee Androids en op mijn iPhone en op mijn iPad en op mijn BlackBerry zelfs. Is ook een client voor. Mm-hmm. En toen kwam ik tot de conclusie dat je maar op één apparaat ingelogd kunt zijn. En toen dacht ik, jeetje jongens, dat is zo MSN. Dus ja. Jeetje, dan moet je dus van al die apparaten die je hebt, moet je net de goede eruit vissen. Ben je niet gewoon op alle apparaten gewoon bereikbaar dan? Nee, dat kan niet. Hij zegt bij het, ik had het overal geïnstalleerd, want het was helemaal niet eens in me opgekomen dat het niet op alle apparaten simultaan accessible was. Mm-hmm. En ik had het al geïnstalleerd en dan was ze een beetje mee aan het spelen. Ik denk, oh wat leuk, even chatten met Martin Broersen. En ik pak het tweede apparaat, een uur later of zo. Ik was me van geen kwaad bewust. Mm-hmm. En ik start de client op en dan zegt hij, ja, wat ben jij nou aan het doen daar? Je bent nog ergens anders aangemeld, dus ik ga alles wissen op dit toestel en ja, zoek het er maar uit. Ik dacht, hé, wat krijgen we nou, joh? Dus toen dacht ik, Line. We hebben wel 100 miljoen mensen, dus er moet toch iets, goed gaan, toch? Nou, ja, de Japanse economie is niet zo geweldig. Iedereen is heel erg arm en die hebben maar één device. Ik kom natuurlijk net van de Cebit en ik beschouw mezelf dan als trendsetter met meer dan één mobiele telefoon. Ik ken mensen die in ieder geval twee telefoons hebben, een werkende privé. Maar ja, het komt natuurlijk steeds meer en meer. Dus daarmee groeit ook een behoefte aan nieuwe dingen en dat is onder andere multi-accessibility. Mm-hmm. Dus ik geloof niet dat je in 2013 of 2012 iets op de markt kunt zetten wat maar met één account vanaf één apparaat tegelijk toegankelijk is. En dan sla je echt de plank gigantisch mis. Dus dan denk je nu nog van ja, die vervelende users, die zo nodig met twee telefoons. Maar ja, als je een jaar verder kijkt, ja, dan heeft iedereen 3 of 4 telefoons, joh. Of apparaten voor in de auto. Is dat niet gewoon tijdelijk dan? Want ik bedoel, ik vind het klinkt redelijk succesvol op dit moment, dat hele line-up. Het is een groot probleem als je zoiets, als je dus iets opzet, kolen gestookt op een zolder. En je denkt, een paar users, weet je. Als je dus zegt van we snappen dat de enige manier voor de markt om te groeien is als mensen meer dan één apparaat hebben. En op zich moet ik zeggen, want ik heb die app natuurlijk ook geïnstalleerd. En ik heb me geconnect met een andere Line user door bij elkaar in de buurt die telefoons heen en weer te Wat ik gezien heb, ziet er wel leuk uit. Want ik kan dus met iemand connecten doordat ze allebei met de telefoon staan te zwaaien. Ja. Als een soort handshake. Bumpen heet dat. LinkedIn had het ook al. Mm-hmm. Maar ja, weet je, je kunt zoiets. Maar waarom hebben we dan onze Skype? Dit kan toch allemaal ook in de Skype-app? Ja, maar nu heeft Microsoft het overgenomen, dus nu gaat het fout. Nu gaat het een andere kant op, ja, precies. Iets fundamenteels, als meervoudig toegankelijk zijn vanaf verschillende apparaten tegelijkertijd, dat kun je niet na 3 jaar nog eens een keer als feature erin bouwen. Als je dat niet vanaf de ground up hebt bedacht, het netwerk wordt daardoor veel groter, een aantal aansluitingen wordt veel groter. Dat is heel moeilijk om dat later nog te doen. Dus ik schrok er eigenlijk wel van. Dus ik dacht, ja, jeetje, is dit er dan? Want wat ze dan willen bij Line, is dat je dan per telefoon met je telefoonnummer je aanmeldt bij Line. Ja, dan kunnen ze tenminste netjes scheiden. Mm-hmm. Maar ja, ik wil juist, ik bedoel, ik heb 4 telefoons, maar ik wil eigenlijk geen 4 telefoonnummers. Het liefst had ik gewoon allemaal 1 telefoonnummer. Mm-hmm. Snap je? Dus ik zoek eigenlijk gewoon gemak en niet nog meer complexiteit. Want ik wil eigenlijk niet dat de telefoonnummers in de buitenwereld bekend. Ik vind het al vervelend dat WhatsApp dat doet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus als ik een groepje met mensen in een groepje chat op WhatsApp, ja, dan als daar punten bij komt, dan komen er in één keer 5 telefoonnummers in de groep bij. Mm-hmm. En dat zijn allemaal die mensen niet hebben en niet kennen, waarvan ik eigenlijk ook niet wil dat ze ze hebben. Maar ja, dat is de enige manier waarop je kan WhatsAppen vanaf meer dan één apparaat. Goed, onze luisteraars zijn ook met Voice bezig. Ik krijg net van Willem Hendricks door dat we ons moeten focussen als Android-users op iets ons onuitspreekbaars. Mycelial? Ik vind het geen naam, want je kan Mycelial. Het is gewoon niet goed. Je moet beginnen met een naamswijziging. Het is crap. Ik vind Line wel een goede naam. Ik vind Line wel een goede. Ik was gisteren met Martin on the line aan het praten. Nou, dat vind ik ik was on Mycelials. Ik was met on Mycelial online aan het praten. Nou, het is gewoon crap. Dus, maar goed, het is. Ja, er komt gewoon verlenging voor, joh. Ik bedoel, we zijn nog ook aan het appen en zo, weet je. Niet aan het WhatsApp. Dat komt heus wel een. Als het succesvol wordt, dan komt er wel een betere naam voor. Ja, misschien moeten we het Spoor noemen. Want Spoor is ook een van de. Kunnen jullie mij horen? Ja, wij zijn gestart. Oh ja, we zijn in beeld. Oké, goed. We zijn zelfs gestart. We hadden het over een nieuwe voice-app. We hadden het vorige week heel even over Line. En nu hebben we het over iets. Ja, misschien heet het Spoor. Spoor Android Clients. Misschien hebben ze zelf al bedacht dat hun naam niet helemaal gaar kookt. Spoor genoemd. Ik heb op de Cebit een powerbank meegenomen. Zo'n batterij die je kan opladen. Waar je dan later je iPhone mee kan voeden als die bijna leeg is. Mm-hmm. En er zit een gigantische zonnepaneel bij. Het is een hartstikke leuk systeem. Waarbij je de zonne-energie die je verzamelt, krijg je credits voor. En die kun je besteden. En met je credits kun je wedijveren met je vrienden. Ik heb er wat over geblogd op een weblog. En het kastje, ik heb het hier in mijn hand. De website is changers.com. Mm-hmm. Daar kun je het meer over lezen. En het kastje heet de Kal Huo Fumi. En nee hoor, ze snappen niet dat geen handige naam is internationaal. Wel in Hongarije, maar niet in de rest van de wereld. En hebben ze de Maroshi. Dat is nog wel een mooie naam, vind ik, Maroshi. Maar de Kal Huo Fumi, ja, volgens mij gaat het niet halen. Maar het is een geweldig systeem. Wat doet het? Wat ik zeg, ik heb besloten om mijn zonnepaneel in de auto te doen, achter mijn voorruit. Mm-hmm. Moet even zien of mijn zonwerende glas, of die niet al het spannende en interessante eruit filtert. Maar de auto is in ieder geval een plek die regelmatig in de zon staat. En daar heb ik dan zo'n powerbank aangekoppeld, die gewoon in mijn middenconsole ligt. Mm-hmm. En dat laat gewoon de hele dag op. En met de zonne-energie verzamelen credits, zodat mensen die via dat systeem bevriend raken met mij, die kunnen zien of ze het beter of slechter doen. Ja, punt. Qua zonne-energiecollectie. Maar wat doe je dan met die alleen collecten voor de social media? Wat zeg je? Je collect het voor de social media. Of stop het ook nee. Het gaat dus in die batterij. Mm-hmm. En die batterij die kan je gewoon losklikken en in je zak stoppen. En als je dan bijvoorbeeld een week lang in Duitsland op een beurs rondloopt en de hele dag valt ze video's aan het doen met of je met Ingress aan het spelen. Mm-hmm. Waarbij de GPS van je telefoon continu in gebruik is. Ja, ik wou zeggen, wat zuigt dat? Dan gaat na 1 uur gaat het licht wel uit. Ja, en dan heb je zo'n powerbank nodig. Dus ook dat is zo'n fenomeen dat we met meerdere apparaten gewoon steeds meer nodig gaan hebben. Maar durf jij dat dan de hele dag in je auto te laten liggen? Ja hoor. En als er dan zo'n Roemeen langskomt? Ja. Nee, die heb ik nog niet van gehoord. Dat staat nog niet op hun lijstje, onder hun bestellijst. Ja, nou, ja, als elektronica uitziet, dan neemt hij toch mee. Ruitje intikken. Ik heb ooit een collega. Ik had ooit een collega. En als we ergens s'avonds uit eten gingen, dan haalde hij alle waardevolle apparatuur uit de auto. Want ja, misschien kon er wel worden ingebroken. En vervolgens zat je dus de hele avond in een restaurant. met 10 schreeuwende kinderen om je heen. Maar ongeveer apparatuur te grootte van 10 schreeuwende kinderen. Ja, dat is natuurlijk ook niet handig. Dus ja. Misschien is de auto wel waardevoller dan het zonnepaneeltje dat ik op mijn dashboard heb liggen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij geen reden om geen auto te kopen. Maar we kunnen binnenkort een dak, we kunnen ons dak er ook mee uitrusten. Nou ja, kijk, de Toyota Prius heeft een zonnedak waarmee de airco opgeladen kan worden. Dus dan heb je over de hele dakoppervlakte heb je een zonnepaneel. Maar goed, dat is een soort affabriek optie. En dit is gewoon een soort doe-het-zelf ding. Dat paneeltje, dat is een soort A4'tje. Ja, dat kun je ook op zolder, op je zolderraam plakken aan de binnenkant. En je kan het meenemen op vakantie. Je kan het op je rugzak doen als je gaat hiken of zo. Dat is hartstikke leuk. Maar het leuke, en wat leuke, kost het? Het kost 150 euro. Daar heb je een zonnepaneel en de powerbank voor. En wat ik zeg, met de zonne-energie die je verzamelt, daar krijg je zonnecredits voor. En die kun je dan weer besteden bij duurzame bedrijven. Zodat je bijvoorbeeld een fiets kan huren in Duitsland ter waarde van voor 80 zonnecredits of zo, weet je. Ja, maar wie verdient daar dan aan? Dat concept ontgaat me een beetje. Dat jij je eigen apparaat oplaadt met je eigen energie, wat je zelf gebruikt. En dan, en dan een fiets kan minder voor dus daar minder wordt kan beter in van de, ja, anders wacht, dan jouzelf. Eén tegelijk, sorry. Bart, wat zei je? Ja, het hele concept klinkt interessant, maar de enige die er beter van wordt is jij, want jij laat je eigen apparaat op, je gebruikt je eigen energie op je eigen apparaat. Ja. Dus hoe kun je daar dingen mee verdienen die je ergens anders uit kunt geven? Luister, het gaat natuurlijk het bedrijf Changers.com. Ik krijg nu een verhaal over de fiets en Duitsland. Changers.com, die verkopen deze spullen. En er is ook een ijssnoer waarmee je twee zonnepanelen aan één powerbank kunt hangen. Dus dan kan je nog sneller opladen. Ja, zij verdienen natuurlijk op je apparatuur. Ja, dus ze verkopen die spullen. Dus dat is één. Daarmee houden ze hun bedrijf in stand. En zij binden duurzame partners aan zich. Ja, die graag hun diensten en hun producten onder de aandacht willen brengen. Soms kun je volledig met zonnecredits iets afnemen. Soms kun je een korting krijgen. Maar goed, daarmee open je natuurlijk wel je markt voor een grotere doelgroep. Die bewust met energie omgaat. Kijk, ik ga natuurlijk niet in mijn eentje met mijn zonnepaneeltje in mijn Prius de hele wereld redden. Alleen ik vind het leuk dat iets wat ik anders uit het stopcontact zou kunnen halen, ja, dat haal ik nu gewoon uit de zon. Mm-hmm. Met een auto die gewoon de hele dag in de zon geparkeerd staat. Dat zou anders verloren gaan. Dus het gaat voor mij persoonlijk meer om awareness. Hey, en die zonnecredits, dat is een aparte stichting of zo? Of heb je daar niet in verdiept? Ik heb nog niet helemaal precies gekeken hoe het zit. Maar het is, ja, je kunt dus als je zo'n powerbank hebt, die heeft een USB-ingang. Wat heb je 149 euro betaald voor zo'n dingetje? Nou heb ik een paar jaar geleden ook van die dingen op die avond. Je valt nu een beetje te zacht. Je moet terug naar je microfoon rennen. Terug naar mijn microfoon. Moet opladen, ja. De zon. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, ik heb een paar jaar geleden van die dingen gekocht. Mijn boot. Ah, stuk bij. Luc is onderweg naar de zon, jongens. Ja, dit horen? Nee. Je valt steeds, je wordt heel zacht als je begint. Zo gauw je begint te praten, gaat het fout. Ja, gewoon. Zolang je niet praat, gaat het goed. Oh, nou ja, goed. Ik heb laatst van die dingen gekocht voor 9,95. Ja, nee, dat is leuk. Gaat het nu goed of niet? Ja, het zakt heel langzaam weg. Het lijkt wel door een systeemfout of zo. Dus als je begint te praten, word je gefade out door je eigen systeem. Ik ga even mijn smartphone opdoen. Als je dat zou willen, dan lukt het niet. Oké. Moet ik je bellen? Ja, maar ik over even 5 minuten geven. Ja. Ja. Laat je batterij even op. Nou ja, goed. Kijk, jongens. Het is wat ik zeg. Ik had al een Power Monkey. Die laat ik gewoon 's avonds in het hotel in het stopcontact op. En dan kan je meerdere apparaten meerdere malen opladen. Hartstikke goede batterij. Hartstikke fijn ding. Mm-hmm. Ja. En dit is gewoon een geinig ding dat ik gewoon onderweg gebruik om het stroom voor onderweg mee te doen. En op het moment dat ik uit de auto stap, kan ik het ding in mijn zak steken. En dan heb ik gewoon stroom onderweg. Of zo'n Power Monkey? Een Power Monkey is ook 100 euro. Dus deze is iets duurder. Iets 50% duurder. Maar de reden dat ik hem gekocht heb en dat ik er eigenlijk heel enthousiast over was, is dat deze mensen verder kijken dan alleen de technologie en de techniek. He, want een lader aan zich, ja, dat is niks bijzonders. En een lader op zonne-energie is ook niet bijzonder. Alleen die Power Monkey had ook een zonnepaneel. Alleen dat is een kleiner paneel dat je kan uitklappen met klittenband. Dus dat is echt voor de mensen die erop uittrekken. Mm-hmm. Maar dat is niet voor de file-tijgers in Nederland bijvoorbeeld. Dus dit zonnepaneel van Changers, ja, daar zitten gewoon twee zuignappen bij. En die kan je gewoon aan de binnenkant van je raam plakken. En zoiets eenvoudigs maakt het voor mij veel makkelijker bruikbaar. Veel makkelijker Mm-hmm. Hoeveel extra tijd geeft zo'n apparaatje? Hij kan ongeveer, als hij opgeladen is, dan kan hij net zoveel afstaan als je telefoon verbruikt. Hm? Dus je moet, je kan even op de website, als je op de website kijkt, kan je wel de exacte technische specificaties vinden. Maar wat ik dus leuk vond van dit bedrijf, van deze mensen, is dat ze dus een sociaal element, gamification, daar zal Luc ook nog wel het nodig over vertellen straks als hij in de lucht is. Ze voegen daar een sociaal element aan toe, zodat je dus kunt wedijveren met je vrienden of met je collega's of met je partners. En daarmee creëer je awareness. Ik heb zo'n stappenteller in mijn zak en daardoor weet ik nu hoeveel stappen ik iedere dag zet. Dat prikkelt mij om te bewegen en om hoger op de ranglijst te komen dan mijn vrienden en mijn collega's. Mm-hmm. En ik hoop eigenlijk dat dit hetzelfde gaat doen. Door die Toyota Prius en overal die verbruiksinstellingen weet ik nu wat mijn auto verbruikt. Maar dat wist ik voor de Prius niet. Dus dat doet iets in je hoofd. En dat vond ik heel interessant. Oké. Nou, ik vind het klinkt als een goed product. Dat er goedkopere zonnepanelen zijn, dat er kastjes zijn met meer energie. En of het niet heel slecht voor het milieu is om dat soort accu's te produceren. Je zou natuurlijk kunnen denken eigenlijk dat je meteen jouw accu van je telefoon erin wil pluggen in een soort houder. Dus dat je ditzelfde concept, dat je het in één keer naar jouw type telefoonbatterij wil overladen. Dat kan gewoon, dat kan. Mm-hmm. Dus alleen, dit is een mobiele powerbank met een solar panel. En ja, er zijn natuurlijk ook, op de Cebit heb ik van die wireless charging pads gezien. Je hoeft natuurlijk alleen maar 12 volt te genereren eigenlijk. En de rest is onzin. Er zit gewoon een USB-uitgang op. En wat voor snoeren, wat voor apparaat je erin prikt, dat moet je zelf weten. Dus dat kan de ene keer je iPad zijn en de andere keer een iPhone. Of dat is eigenlijk een veel beter product die alleen USB 12 volt aflevert. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Dus dit kan je wel weer dumpen. Hoe bedoel je, dit kan je wel doen? Nou, iets wat een accu oplaadt. Het is wel leuk voor de sociale media, maar in praktijk is het dus handiger om een apparaatje te hebben wat gewoon 12 volt constant opleeft aan de hand van een panel. Nee, en daar gaat het mij dus om. Kijk, ik ben door dit product en door het verhaal en door het sociale aspect, ben ik me er bewust van geworden. Ja, ik wist natuurlijk al dat er zonne-energie was, maar ik heb er dus nu plezier in. Om. En dat lap ik nu te vergallen. Nou, niet te vergallen hoor, want ik bedoel, blijf lekker zijn zeker. Maar, snap je, mijn auto staat buiten geparkeerd en als de zon schijnt, dan vangt die energie op. Mm-hmm. En daarmee heb ik gewoon onderweg 1 of 2 of 3 uur extra batterij voor mijn telefoon. Nou, dat vind ik een leuk idee. En ik zou er ook meer brandstof tegenaan kunnen gooien en dan kan mijn auto dat virus een sigaret aansteken afstaan. Ik kan ook 20 eurocent per jaar meer betalen en dan kan ik in mijn huis een stopcontact opladen. Maar goed, ik doe het met de zon. Nou, vind ik een leuk idee. En mijn vrienden en mijn relaties kunnen zien dat ik dat doe. En die kunnen kijken of zij het beter kunnen dan ik. Je kan zien welke steden in de wereld het meest produceren. En waar de meeste credits worden verdiend en zo. Nou, dat is hartstikke leuk. En als bedrijf kun je daar ook aan meedoen. Dus door je product of je diensten aan te bieden. Mits ze natuurlijk wel duurzaam zijn. Mm-hmm. Luc is back, denkt hij. Ja. Of niet? Toch niet. Ik hoor zo'n boem. Oh nee. Hij is toch nog aan het connecten. Nou, we zien hem. Luc zal wel ergens verschijnen. Dell hebben we in het nieuws. Gaat niet ergens heen, denk ik. Nog eens. Waar is hij? Kan je daar iets over roepen, daar over Dell? Of had je niet gevolgd? Want dan ga ik even met Luc zijn verbinding stoeien. Nee, ik heb niet zoveel te melden over Dell. Iets anders dan Dell? Daar. Nou ja, ik ben aan de Cebit geweest. Wat deze heb week. Je nog meer gezien? Ik heb heel veel Androids gezien. Ik heb er wat over geblogd op mijn weblog. Wat ik 3 jaar geleden al voorspelde, dat de Android tablets van $100 de markt zouden gaan veroveren en overspoelen. Mm-hmm. Ten koste van de iPads en zo. Dat lijkt nu wel te gaan gebeuren. China heeft Android ontdekt als telefoonplatform, als tabletplatform, maar ook voor embedded oplossingen. En overal waar je kijkt op de Cebit zie je Android. Okay. Maar wacht eventjes, Nokia heeft ook een machientje, een smartphone uitgebracht voor €139, hè? Ja. Maar dan met Windows. Ja, nou ja, dus gaat het niet de worden. De prijs zit er wel in. Ja, dat wel. Nou goed, ik had laatst nog zo'n mooie... Maar marketing is ook wat, hè? De mensen kopen misschien toch eerder bij de KPN-winkel een Microsoft-device dan een... Ja. Nou, sorry jongens, maar een Nokia device met Windows Phone 8, alle nieuwste mobiele dingen zonder VPN support, ja, dat vind ik gewoon een gehandicapt toestel. Hoe je dat bent of verkeerd, dat gaat nergens over. Ja, jij hebt VPN nodig. Maar die dingen zijn natuurlijk niet bedoeld voor het bedrijfsleven. Nee, die zijn bedoeld voor tieners. Als je dat eruit laat. Met VPN, in godsnaam. Nou ja, niet per se tieners. Ik bedoel, ik was in Duitsland en ik had een goede verbinding. En ik dacht, kom, ik ga nog eventjes de laatste aflevering van Banshee op HBO Go kijken. Nee hoor, zegt HBO Go, want je bent niet in Nederland. Oh ja, shit ja. Binnen heel Nederland kan je vanaf iedere internetverbinding het kijken, omdat ze je inloggegevens hebben. Maar als je opeens een Duitse IP erin zet, dan kan het niet. Wat een gezeik. Nou, hop, VPN-tunnel en dan kijken. Mm-hmm. En dat kan met muziek streamen en het kan met van alles en nog wat. Dus ik vind niet dat VPN alleen maar beperkt is tot grote corporate omgeving of zo. En jij zegt het komt uit China en het is daar een hype en Android hebben ze ontdekt. En we hebben net ontdekt dat 100 miljoen Japanners Line gebruiken en wij allemaal Skypen. Ja, 1-1 is 2. Wat gebruiken dan de Chinezen? Want ik neem aan dat die geen Line mogen gebruiken, want dat kan niet gecontroleerd worden. Nou, ja, dat moet uiteindelijk gewoon zijn weg vinden natuurlijk. Mm-hmm. Ik bedoel te zeggen dat zelfs een toestel van Nokia met een software van Microsoft erop voor €150, dat is eigenlijk duur. Of dan moeten ze heel veel verlies op maken, of dan moeten ze heel weinig winst op pakken. Als je het vergelijkt met die Android-apparaat uit China. Ik heb dus bij me meegenomen een dual-core USB-stick. Dat is dus een apparaat te groot van een USB-stick. Daar draait Android op. Er zitten twee cores in. Er zit een HDMI-uitgang op die je aan je televisie kan hangen. Er zit een USB-poort in waar je de wireless dongle voor de RF-afstandsbediening aan kan verbinden. Mm-hmm. En er zit een mini-USB-snoertje bij met een stopcontactlader. Daar kan je hem meest voorzien van spanning. En dan heb je dus gewoon Android op je televisie als het er niet al in zat. Voor minder dan €40, jongens. Dus, oh, dat wordt inderdaad wel echt goedkoop. Ik heb ze gezien voor meestal rond de €100. Dus forget Raspberry Pi. Ik heb natuurlijk al zo'n €200 Sony Google TV geprobeerd. Die geen DTS had. Dus die heb ik weer teruggestuurd. Ik dacht, nou, je moet je huiswerk even wat beter doen. Maar ja, dit is de kant waar het op gaat. Ja, de kant waar het naartoe gaat is dat het geen drol meer kost en niemand meer iets kan verdienen. Dat gaat helemaal kapot straks. Nou, niet met hardware. Maar het leuke is van de CeBIT dat hun slogan is rethink your business. Kijk, hardware, ja, er is natuurlijk gewoon nauwelijks droog brood in te verdienen. Dus er zijn 5 grote Chinese fabrieken die produceren alle rommel voor de hele wereld. Hardware, daar moet je het niet in zoeken. Nou, moet ik dat nog vertellen in computerland? Nee, maar hoe ga je met Android verdienen dan? Wat ook open source is? Nou jongens, met meerwaarde. Dus met een concept bedenken, weet je. Dus je hoeft op die hardware niet te verdienen. Als je je diensten maar kan leveren, als je je expertise er maar aan kan verbinden. Als je er een groter geheel mee kan maken. Dus het Android, ja, dat is Android gewoon omdat het beschikbaar is. En omdat het kan wat het moet. Maar dat is niet omdat je er nog €400 licentiekosten per instance voor gaat vragen of zo. En er dan nog 80% marge op gaat maken. Dat is gewoon geweest die tijd. Mm-hmm. Dat zie je ook met de mobiele telefoons. Hè, het gaat bij KPN en bij Vodafone gaat het niet om die toestellen verkopen. Hoewel ze daar ook nog steeds geld op kunnen verdienen. Maar het gaat natuurlijk om de contracten. En het gaat natuurlijk om voor 5 jaar een abonnement af te sluiten. Voor 500 megabyte per maand. Want dat is meer dan genoeg voor iedereen. Ja, dat hebben we helemaal niet meer nodig voor onze nieuwe line-up. En allerlei andere zaken. Goed. Ja, ja, ik wou even dan toch wel, behalve de CeBIT, of Luc, wou jij er iets nog over de CeBIT roepen, als we toch even bij CeBIT blijven hangen? Luc typt een e-mailtje over de CeBIT. Nee, dat was ik. Oh. Okay. Ja, goed. Anyway. We hadden het vorige week even over de sopfliecompressie. Daar hebben we Luc wel, denk ik, met een echo op mijn lijn. Hoi. Testing, feedback. Ja, feedback. Ja, komt dat weer door die goede microfoon van mij? Mogelijk. Je bent nu goed hoorbaar, maar nu met een echo op het moment dat ik net wat zei. Luc zit nu niet meer. Nu niet meer, tot ik hoor nu geen echo meer. Daar stuur even je weblog over adres of over de Cebit door. Ja, dat vind ik wel interessant. Als je naar daar.com gaat, dan staat het met 2 dagen geblogd. Ik kon nog een Engelse samenvatting en ook nog een Nederlandse, waarin ik ook nog de foto's erin verwerk. Maar ik heb al 2 Nederlandse blogjes eraf geschreven. Dus als je die mag ik het weer in mijn blad zetten? Ja, geen probleem. Oké. En ik heb foto's op Flickr, op flickr.com/daar. Die moet ik nog. Ik heb ze wel in de CB 2013 set gestopt. Maar ik moet ze nog even per dag groeperen en er nog even dingetjes bij typen en zo. En dan ga ik het ook weer in de blog verwerken. Hm. Maar daar is het ruwe materiaal, dat kan je ook gewoon gebruiken. Ja. Wat was je algehele indruk qua bezoek? Laat ik het maar vertellen dan, dan hoef ik het niet te vragen, want dan valt hij weg. Vorig jaar was ik natuurlijk zo enthousiast dat ik dacht, ik ga meteen mijn hotel weer boeken voor volgend jaar, voor dit jaar dus. En ik ga er gewoon weer heen en fuck de crisis. En inderdaad, ik ging eigenlijk dit jaar ook weer heen zonder verwachtingen en zonder, als we dit hebben, dan is het de laatste keer dat ik kom en zo. Maar ik vond het hartstikke leuk. Er is natuurlijk leegstand. Maar dat is een goede afspiegeling van de maatschappij, denk ik. Want er is in het echte leven ook heel veel leegstand. Dus ze hebben niet het hele terrein gebruikt. Zoveel universiteiten Ik heb niet zo heel veel, niet meer jongeren gezien dan vorig jaar bijvoorbeeld. Dus het viel me eigenlijk mee. Nee, er is een half vol met allerlei instituten die ze dan gaan. Ook niet. Nee, ik ga natuurlijk altijd naar het Fraunhofer Instituut. Die had ook leuke dingen. Maar nee, het was ook niet zo heel academisch. Ik had er een goede indruk van. Planet Reseller was iets minder frivol en iets minder premium dan normaal. Dus daar stapte je eigenlijk vroeger altijd in een andere wereld. Die als een warme deken met mooie drankjes en mooie stands en aardige dames. Dat was dit jaar iets soberder. Maar de beurs aan zich vond ik eigenlijk wel heel leuk, goed, positief, inspirerend bezoek van gehad. Ja, zou je kunnen zeggen dat mobiel weer terug is? Of dat eigenlijk telefoon terug is? Luc, je valt nog steeds heel langzaam weg, maar op een of andere manier aan het alleen heel langzaam wegveden. Dus we volgen je nog net. En zorg ervoor dat je de belangrijkste eerst zegt. Ik ga altijd naar de stand van Sophos, even bijpraten over security en over nieuwe trends op het gebied van beveiliging. En een mooie soundbite die ik daar mee kreeg is, mobile is de nieuwe endpoint. Dat is het natuurlijk ook. Mm-hmm. Dus de mobiele apparaten zijn zo krachtig geworden en die hebben we zoveel en zo vaak dicht bij ons, dat we daar eigenlijk heel veel dingen mee doen. Daar verschuift eigenlijk de hele focus voor security naartoe. Mm-hmm. Wat ik al zei net, Android overspoelt de markt. Je zegt dat zij daarmee bezig zijn, maar ik heb toch niet het idee dat de McAfee's van deze wereld nou zo heel hard lopen. Nee, niet de McAfee's, dus er is ook visie voor nodig, maar de Sophos wel. Mm-hmm. Dus als je Android telefoons of tablets hebt, dan kun je daar gewoon een mobiele Sophos antivirusscanner op installeren. Mm-hmm. En die gaat keurig netjes al je apps controleren die je downloadt. Zijn er custom ROMs met lekken erin en Russische toestanden aan gang? Ja. Zijn er rootkits waarmee je een virusscanner op operating system niveau kunt omzeilen? Ja. Alleen ik denk dat met het hebben van een mobiele virusscanner, dat ze goed bezig zijn aan hun awareness. Mm-hmm. En ja, ik denk dat het beter is dan niets. En ik denk dat het goed is dat in ieder geval Sophos zich op dat terrein al duidelijk profileert en daar duidelijk mee bezig is. Het baart mij ook zorgen dat bijvoorbeeld een partij als Apple zegt van, op iOS daar zijn geen virussen mogelijk. En dat was bij Mac vroeger ook zo, wat dan toch niet zo bleek te zijn. Dus Apple weert actief antivirus scanners uit de App Store. Ja, dat vind ik slecht. Dus ik ben blij dat het er op Android wel is. Het is ook heel hard nodig, dat zeg ik er ook weer bij. Ik las naar een artikel, laatste kwartaal van 2012... 79% van de mobiele malware is op het Android-platform. Ja, ja, ja. 97%. Dat heeft natuurlijk te maken met of het een interessant genoeg ding is, of je er genoeg op kan hacken en op kan doen. Ja, dat is allemaal waar. Ja, dat Fraunhofer Instituut, hè, de mensen die de MP3 hebben uitgevonden, zeg maar, die hebben een soort, het lijkt op een soort hypervisor, maar dat is het eigenlijk technisch niet. Maar zo kan je het functioneel wel het best omschrijven. Een soort hypervisor voor op je Android. Waarmee je Android kan opdelen in een zakelijk en in een privé gedeelte. Eigenlijk zoals de BlackBerry dat met BlackBerry Balance doet. BlackBerry, heb je daar wel eens van gehoord. En Ja, ook alles is natuurlijk wel weer te omzeilen en om te kraken. Maar ik vond het interessant dat zij daar een mooie oplossing voor hadden. En we zullen meer van dat soort oplossingen zien van bedrijven die nu de visie hebben dat er straks een enorm probleem komt als ze er nu niet iets aan doen. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Maar de grote mobiele leveranciers... Sorry, Luc. Ja, de grote mobiele leveranciers. Adem. ZTE is weer terug in, op de CeBIT, maar ook andere. Wat was er terug, zei Luc? ZTE, een mobieltjesmaker. Ja. Dus? zijn er ook andere... de Mobile World Congress heeft heel veel... Luc, ik weet niet hoe deze software fade-out... Ik weet niet hoeveel telefoon je hebt. Dit... Het is wel heel bijzonder, hè? Ja. Heel specifiek. Het is de nieuwe Skype. Never a dull moment. Ja. De efficiency software is dit. Sorry? Ik moet door. Efficiency software, heel snel praten. Ja. Ja. Ja. De kern. Hey, ik ga het nog fijn weekend allemaal. Ja. En we houden contact via Twitter en via de blog. Ja, en we moeten misschien dan behalve Lijn dus nu ook Spoor Android client uittesten. Ja. Dus dan kunnen we daar misschien weer wat over roepen. Ja, oké, goed. Jo. Maar Luc, zal ik je anders even mobiel bellen? Of, Ja, probeer het nog maar een keer dan. Kijk, als ik deze aan heb, dan je belt mobiel nog wel uit. Ik gooi hem niet uit. Okay. Het lijkt wel alsof je een fader aan hebt staan ergens in je computer. In je geluidsinstellingen, niet zozeer in Skype. Die achtergrond... Achtergrondruis fade. Ja, maar ik weet niet waar deze is. Misschien moet ik het zo even op het mobiel horen dan. Dus ik denk dat zijn computer Luc zelf klassificeert als een achtergrondruis. Het is een oud ding. Het zit misschien in je audio-instellingen dat hij inderdaad een soort ruisfade of zo doet. Oh, een ruis. Ja, dat zou allemaal best kunnen, joh. Dat zijn allemaal dingen waar eenvoudige boerenlul niet zo weet. Maar goed, het is wel leuk dat daar naar de schermen allerlei dingen zit. Wat ik me afvraag is, als ik dat in verband zie met de World Congress in Barcelona. Daar was de sfeer, zei men, heel wat matig. Er werd nog wel zaken gedaan, maar de hype was eraf. De grote aankondigingen van Nokia, die kwam nog met een apparaatje. Maar natuurlijk, Samsung komt pas volgende week met de nieuwe S4 Galaxy. Apple is er natuurlijk traditioneel niet. En Samsung had echt verder ook weinig nieuws. Kortom, de sfeer was, zei men, een beetje aan het inkakken van die hele mobiele wereld. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk. De operators verdienen niks meer, die moeten heel veel investeren in LTE. Ik krijg net vandaar dat er ook op allerlei niche-gebied allerlei hele leuke dingen zijn. Dat er dus op security-gebied langzaamaan toch wel echt doorheven dat de telefoons het endpoint zijn. En dat je dus het endpoint moet gaan beveiligen. En dat daar niet iedereen klaar voor is. En dat dus wel een change is die gaat gebeuren. Maar voor de rest inderdaad vooral niche wat ik begrijp van daar. Maar dat is natuurlijk ook interessant. Als er maar genoeg niche is op een hele grote beurs, is natuurlijk niet verkeerd. Ja, maar komen daar komen natuurlijk mensen zoals jij en ik voor. Hè? Die gaan kijken van wat een leuk opvouwbaar beeldschermpje. Een robotje wat je zelf kunt programmeren. Een apparaatje waarbij je iPhone plotseling met twee simmetjes kunt aansturen. Dat soort dingen, daar kom je tegen en die zijn leuk. Maar voor de industrie komt om met elkaar te praten en deals te maken. En dat is in Duitsland al heel erg Duits geworden, lokaal. Dus de Duitsers gaan wel bij die CeBIT. Maar op die Barcelona beurs, dat was echt de grote beurs. En er wordt van nu wel gezegd door een aantal mensen, nou, dat is een beetje afgezakt. En dan denk ik dus, is het niet tijd, of zullen die mensen niet nadenken over het feit dat ze dus die Barcelona-beurs en CeBIT weer bij elkaar moeten brengen? Omdat het, ja, de convergentie, precies zoals je zegt, er is nog maar één eindpunt en dat heb je in je hand en in je zak. Mm-hmm. Ja? Ja, ik denk dat zeker dat ze dat bij elkaar, want er is dus wel leegstand op de CeBIT, dus ik denk dat ze zeker het niet verkeerd doen om dat gewoon samen te voegen. Want ja, het gaat toch allemaal al helemaal door elkaar, de mobiele telefoons. Ja, tuurlijk. En ze hebben die hallen. En wat ik net vroeg, ik heb gezien, de afgelopen jaren waren er veel derde rangs universiteiten en onderzoeksinstituten. En niet dat Fraunhofer hoor, want dat is echt een topclub. Maar die daar lokale landen, wat dat heet hier in Duitsland, weet ik veel wat, Niedersachsen en Noord-Rijn-Westfalen, die hadden daar ruimtes gekregen. En ik heb het gevoel dat die daar ook niet meer zijn, omdat toch het opbouwen van een stand toch enige tienduizenden kost. Het moet er toch een beetje netjes uitzien daar. Mm-hmm. En dan is de vraag, is die leegstand, hoe zit dat door? Is er een einde aan het komen aan beurzen in het algemeen? En wat betekent dat? En we zijn er nog nieuwe mogelijkheden. Kijk, iedereen zit nu te kijken vanwege de iWatch van Apple, van wat gaat dat bijvoorbeeld op medisch gebied brengen? Hmm. Ja, want een ding om je pols is natuurlijk hartstikke handig. Daar kan je allerlei dingen meten, bloeddruk. En bloeddruk is misschien wat moeilijk, tenzij dat bandje kan opdoen. Maar in ieder geval hartslag en misschien suiker of weet ik veel wat. Wat gaan we daarmee doen? Is dat de nieuwe trend? Ik denk dat het te vroeg is voor een trend. Eerlijk gezegd. Ik verwacht dit jaar daar niks van. Maar misschien heb ik het verkeerd. Maar ik verwacht dat het eerder volgend jaar is of het jaar daarna of zo. Ik verwacht voor dit jaar niet opeens dat iedereen denkt van laat ik eens een nieuw high-tech horloge gaan kopen. Hoe high-tech die dan ook is. En ja, ik draag geen horloge meer, dus altijd niet meer. Ik denk dat het ook niet wordt op zo. Want wat we hebben net bepaald dat het endpoint de telefoon is. Wordt dan het endpointje je horloge? Ik denk het niet. Dus het horloge kan wel ontstaan als een device van je telefoon, denk ik. Dus je zou... Dat is een toegang tot je telefoon, ding in je zak. Ja, ik denk niet dat het endpoint wordt. Tenminste, is mijn visie. Ik weet het niet. Ik was van de week, heb ik eens een uur in een Apple-winkel gezeten in Amsterdam. Die nieuwe Apple-winkel. Dat is helemaal geen winkel, dat is alleen een showroom. En er lopen heel veel mensen rond. En wat je dus daar merkt, is in een normale computerzaak is er een balie waar je kapotte apparatuur kunt brengen. Dat hebben ze daar niet. Want het image is, het gaat niet kapot. En er lopen allemaal mensen helemaal blij rond te kijken. En alles is uitgestald, je kunt alles proberen, het is allemaal heel mooi. Maar er hangt een soort idee van, dit moet je hebben en je komt binnen en winkel, je hoort erbij. Het is een kerk. Het is een kerk, wat een goed woord vind ik dat. Ja, het is een kerk. En er zijn dus, ik zag man iets rondlopen, want er gingen natuurlijk wel apparaten kapot. En die dan stiekem zo'n dingetje eventjes weghaalde en het aansloten. Dus daar liepen wel technici rond, want ja, kijk, als zo op een vrijdagavond was dat, daar lopen toch wel, denk ik, 70, 80 mensen rond die allemaal gaan zitten proberen. En dan gaat er dus wel eens eentje kapot of ze proberen het jat te voeden en ook. Dus er liepen technici rond, maar die zie je niet. Het is een compleet idee van, je hoort erbij. En als je erbij hoort, heb je een iPhone en heb je ook een Mac Air of wat dan ook. Mensen kijken daar erg veel meer naar dan naar die wat grotere dingen. Ik denk dat als daar ook een balie zou zijn met iWatch, dat mensen dat gewoon kopen. Klaar, hup. Wat zal zo'n dingetje gaan kosten? 200 euro, 300 euro, klaar, hup. Moet ik ook hebben. Ja, en wat je er dan mee kunt, dat leek mij daar in die Apple-zaak, in die kerk, niet zo van belang. We doen onze rituele dingen, dat wil zeggen, we doen e-mail en we luisteren naar muziek. En misschien Skype er nog een dagje, maar voor de rest doen we niet zoveel. Ja? Mm-hmm. Ik denk dat Apple-kopers niet werken met die machientjes. Ja? Nou, dat is wel heel hard. Luisteraars, we houden graag de Apple-luisteraars ook nog bij deze IT-bende. Het is... Ik denk dat ja, juist heel veel... Ik denk dat, wel veel. Eerlijk gezegd dat er heel veel productiviteit plaatsvindt op Apples. Want we hebben toch wel redelijk veel managers en hoge figuren in bedrijven die toch wel redelijk veel werk verzetten hebben. Doen hun werk via Apples. Dus ik denk dat ik het daar niet mee eens ben. Ja, maar dat is dus niet wat je in zo'n winkel... Ik ben niet zo heel erg kapot van de filosofie, maar die apparaten zijn niet slecht. Goed, maar we kunnen over andere apparaten praten, want daar was ik net al over begonnen. Dell. Ja, er is dus een nieuwe man, Icahn, en die wil eigenlijk al die hele verkoop en die shareholder troep en wil die allemaal weer blokkeren. Dus ja, dat wordt een beetje een soapding. Het kan toch nooit voor positief zijn, of wel? Voor deze man wel, omdat hij zo'n groot aandeel heeft. Of heb je daar toevallig niks over gezien, Luc, over die hele Icahn-figuur? Nou ja, goed, het is duidelijk dat Dell dat bulk van de centen en schijnbaar nog een heleboel verborgen centen heeft via Nederlandse NV's of BV's, hoe ze dat ook allemaal gedaan hebben. En dat die Icahn zegt, ja, moet je luisteren. Eigenlijk komt het op meer dan 15 miljard en de waarde was dit of dat. En ik word je even genaaid. Dan wordt je een tent onder mijn handen wegverkocht voor 20 miljard, terwijl er 15 miljard in kas was. Mm-hmm. Ik kan me dat wel voorstellen. Dit is een typische van die Icahn is een echte havik die dat soort dingen ziet en daar dan gauw aandeeltje Dell gekocht heeft en inderdaad voldoende cash heeft om wat zegt die 5,2 miljard op tafel te leggen om de zaak over te nemen. Mm-hmm. Je moet niet vergeten, Michael Dell zelf stond voor 13 miljard op de lijst. Niet alleen aandelen Dell, maar ook andere aandelen. Ja, dus hij had voldoende geld om het eigenlijk zelf te doen. Nou, Microsoft daar dan instapt. Plots zie je nu ook dat HP en Lenovo zo ook allemaal een beetje op de achterste poten gaan staan van wat gebeurt hier. Mm-hmm. Ja, we willen nu van Microsoft dat gecompenseerd zien. Die gaan dus hier samen met Dell iets doen. Wij worden uit die markt gedrukt. En je moet het goed begrijpen. Microsoft is altijd zeer gevoelig voor beschuldigingen van monopolie en dat soort dingen. Net hebben ze nou weer een flinke tik op de vingers gekregen van de Europese Commissie. Nee, goed, toen dit begon zeiden wij al van, ja, je gaat toch niet als Microsoft, als je daar puur de hardware gaat leveren en het software, wat gaat de rest van de wereld dan doen? Ze zijn dan niet op dit moment met hun Office 2013 in hun account gekloot. Zijn ze natuurlijk niet echt populair aan het worden. Je zou haast zeggen. Nee. Ja, dus nou, wat ga je zien? Je gaat reparaties zien. Hè, Office 2013 mag je dan nu wel een keer doorgeven aan een ander. En dit soort dingen. Dat is nog net besloten, inderdaad. Je mag hem nog één keer doorgeven. Maar het blijft staan dat je die Office licentie het liefst op niemand moet hangen. Dus op een los account. Want dan ben je het meest safe om die licentie in bezit te houden. En dat die niet verdwijnt met je zoon die het huis uitgaat. Of de werknemer. Ja, maar goed, dus Microsoft is ermee bezig. En dan zie je dus dat in die brede markt, de overname van Dell, ja, als een signaal gezien wordt. En Icahn is behalve dat hij heel slim is, denk ik niet zo vreselijk interessant in de industrie. Die ziet gewoon een weeffoutje in de hele deal. Mm-hmm. En gaat daarvan nog gaan profiteren. Ja, maar het is. Ja, goed, wij horen hier de komende weken het nodige nog over, denk ik, over Dell en waar het heen gaat. Maar voor Dell zelf kan dit ook niet echt veel goed betekenen, dit soort geneuzel op de achtergrond. Ingenieur. Ja, want wie als klant al zo'n machientje van die jongens hebben. Ja? Toch? Ja, ik neem aan, dit komt uiteindelijk, wij praten erover, wij kijken ernaar. Maar dit komt ook bij de eindgebruikers op een bepaald moment toch echt wel aan dat er op dat front redelijk gerommeld wordt. Dan heb je wel slechte reclame is ook reclame. Maar in dit geval twijfel ik daar toch wel aan. Maar we gaan... Ja, je moet natuurlijk de hele teleurgang van Dell ook zien in veranderende Amerikaanse wetgeving voor de sales tax. En toevallig heb ik dat van de week eens even zitten uitzoeken voor Apple. En we hebben bijvoorbeeld wel gedacht dat je in Amerika bijvoorbeeld Apple goedkoper kan kopen dan hier een i5. Nou, dat scheelt je $25 als je daar koopt. Maar alleen nog maar als je geen sales tax betaalt daar. Ik denk niet meer dat het je lukt om waar dan ook in Amerika zonder sales tax een machientje ergens los te krijgen. En dat betekent dat je eigenlijk met de Europese prijzen, in ieder geval van Apple, helemaal niet zo gek zit. Maar dat ook betekent dat het ouderwetse trucendoos van Dell. Namelijk, ik lever vanuit een of andere staat waar dan geen sales tax betaald hoeft te worden. En die loopt van 6-12% in verschillende staten. Dat was het margeverschil. Nou, we weten allemaal dat een marge van 6-12% in de hardware-ICT-handel al heel aardig is. Als je die dus weg moet geven, dan ga je als leverancier ga je onderuit. Ja, duidelijk. Want dat inderdaad, wie de hardwareboeren die 12% maken, die doen het heel goed. Ja. We hadden het heel even over Zopfli, de compressiemethode vorige keer. Dat die er is door Google gemaakt. Mark Adler, de maker van Zlib, heeft daarop grappig geanticipeerd. In plaats van te zeggen het is waardeloos of ik vind de compressies helemaal niet zo goed als geroepen wordt. Heeft hij gewoon het aan Zlib toegevoegd als compressietype 11. Dus je kan nu gewoon met Zlib Zopfli compressen met type 11. En hij geeft dan in zijn tekst daarover, zegt hij, ja, het is een few percent better. Dus het is... Niet 8 keer beter als nee, wat voor het kleding. Nee. Maar hij geeft voor de rest geen... Ik vind het wel grappig, want hij heeft het dus gewoon geïmplementeerd. En dan mag iedereen daar zelf zijn waardeoordeel over geven. Ja, want het verhaal was, Google zei het, het is stukken beter. En dat is voor een bedrijf als Google met heel veel verkeer natuurlijk heel interessant. Het is niet verkeerd, want het doet toch wel eigenlijk beter dan Kazip en allerlei andere magnifieke dingen. Dus het is toch beter dan wat er eerder was. Dus op dat punt is het toch fijn dat we Google hebben, zal ik maar zeggen. Ja. Maar inderdaad 8 keer, dat blijkt toch wel echt een beetje overdreven. Ja, toen ik het hoorde had ik wel echt zoiets, dat is echt zo'n wc-end uitspraak. Goed, Mark Adler maakt er geen woorden aan vuil en stopt het gewoon in inzet. Okay. Zo kan het ook. Wat we verder van de week opvieren is dat de politici... die allemaal uitspraken moet doen. Meneer Plasterk die roept nu dat we weer stemcomputers moeten hebben. Dat is niet zo'n gek idee, hoor, want dat gedoe met potloodjes en stemmen en zo in Amsterdam is echt absurd. Maar er zouden nu dan toch veilige stemcomputers gemaakt moeten worden. Ja, die zouden er zijn. Volgens de leverancier was het nu allemaal gefixt. Oh. Ja, nou ja, dat wordt tijd. Want het is echt een hele dure grap om dat allemaal op te zetten. En die mensen daar met de hand te laten tellen, dat geeft ook weer mogelijkheden voor fraude. Het systeem was een beetje rot, maar was eigenlijk vooral een aanvalspunt voor Rob Groengrijp en zijn mannen die daar heel behoorlijk mee gescoord hebben in eigenlijk de Nederlandse staat. Dat die keer tientallen miljoenen hebben gekost net in het verhaal. Terwijl, het was vrij moeilijk om de zaken te bedotten. En zelfs nu met zo'n stemcomputer, als je het georganiseerd doet... En ik weet dat het in Amsterdam in bepaalde wijken en buurten georganiseerd is, dan kun je daar nog steeds wat mee doen, hoor. Nou ja, dat denk ik. Ik denk dat er misschien, als je naar, want we hadden het ook over Bitcoin 1 of 2 podcasten geleden. Daar is natuurlijk een techniek om geld uit te geven met point-to-point controle. Die inzichtelijk is voor de hele wereld, die niet omgevallen is. Dus we hebben daar gewoon de techniek, het gebruik nu voor bitcoins, maar de techniek om veilig dingen te registreren die nog niet omgevallen is, die hebben we. Dus je kan gewoon het bitcoin concept nemen. Je zegt het wel heel goed, hè, Martin? Maar we accepteren. Ik geloof dat er ook daar wel trucs voor zijn. Maar dat we, zoals de banken ook accepteren, dat er een zekere hoeveelheid creditcardfraude is. En zoals Ideal, van de week was er weer allerlei gedoe over Ideal, dat het eigenlijk niet zo goed zou werken. Ideal zegt nou ja, maar in 99% van de gevallen werkt het goed. Ja, of dat nou betekent dat als ik 100 euro overmaak, dat ik een euro kwijt ben. Of dat ik, dat weet ik niet. Maar je moet natuurlijk een zekere hoeveelheid fraude en misbruik accepteren in het systeem, geloof ik. Nou, het kost veel meer om dat af te dekken. Nee, maar op het moment dat het voor iedereen inzichtelijk is, dan en duidelijk is hoe het geteld wordt, hoe het beveiligd wordt. En dat iedereen het erover eens is dat die beveiliging bijna niet te kraken is zoals bij Bitcoin. Dan ben je toch een heel end. Wat moet je dan beter doen? Je kan namelijk ook gewoon allemaal die in die bakken in Amsterdam met een hele groep al die stemformulieren constant laten verbranden in die bakken. Nee, maar zo ging het niet. Fraude is toch altijd mogelijk? Je kan toch al die stemmen onklaar maken met een groep? Je hoeft alleen maar... Nee. Wat mensen deden was social engineering. Dan kwam er een Turks vrouwtje wat geen Nederlands kwam. En dan zei ze, nou, we lopen met u in de machine. En dan moet u uw hand er even boven houden. Nee, dat is heel moeilijk. Ja? Dus dan ging dat vrouwtje weg, zou ik maar zeggen. Want die dacht dat ze stemt dan met de hand. Hè? Want wie zei veel? Ja? En dan drukte ze even de juiste knopjes in. Mm-hmm. Ja? Maar dat is social engineering, dat hou je niet tegen. Een heel stembureau met mensen zit die allemaal samen dat eens even zullen doen. Ik weet niet waarop dat dan een beetje uitkomt. Dus dan plotseling blijkt dat er in een bepaald stembureau een bepaalde partij een beetje absurd hoge score maakt. Mm-hmm. Ja? Ja. En daar zijn wel verhalen over. Maar dat is meer social engineering, zoals ook mensen uit... je staat geld te pinnen, weet niet precies hoe het werkt. Er komt een man, die helpt je even, enzovoort. En berooft je ondertussen van je pincodes en dat soort dingen. Ja. Er zijn allerlei manieren om daarover na te denken. Maar wat ik bedoel, niet alles 100% veel safe maken. Ja, dat zul je moeten accepteren. En daarom vind ik ook dat zoiets als een stemcomputer, waar ze nou mee bezig zijn, dat vind ik wel aardig klinken. Ja, laat dat ding er maar eens komen en laten we dan maar weer eens... proberen het beter te doen. Mm-hmm. Ja, ik maar denk vooral... Ik denk dat het allemaal niet... Ja. Nee, maar ik denk dat het nu nog steeds niet open genoeg is of zo. Eigenlijk moet ik gewoon op mijn zolderkamer kunnen checken of die stemming gewoon goed gedaan is. Waarom niet? Ik denk dat als je de deur openzet, hè, dat jij dat kunt bekijken. Dat de volgende stap is dat iemand die niet alleen bekijkt, maar ook even aanpast. Ja. Heb je wel eens gehoord van hoe die op scholen en zo, hè, waar dan cijfers en zo worden vastgelegd in de computer? Hoe je tegen betaling daar op school die cijfers kunt laten veranderen en zo? In magister. Zo heet u die statistiek. Ja, nou iemand ja. die dat regelt of zo, ja. Mm-hmm. Iemand heeft daar een gaatje gevonden. Ja, ik vond eerlijk gezegd ook de wachtwoorden enzovoort op magister en dat soort systemen niet. Die zijn bij sommige scholen 4 cijfers. Want anders stappen die natuurlijk die leerlingen hun wachtwoorden niet meer. Maar ja, daar hebben we waarschijnlijk geen geweldig lang Perl-scriptje voor nodig om dat open te hacken. Nou ben ik, mijn hackerdagen zijn al lang voorbij natuurlijk, maar als ik zo'n magister zie, denk ik, dat is niet... Nou, wat die wachtwoorden betreft, ik heb er weer eens een DigiD aangeschaft. En dan moet je dus tegenwoordig een wachtwoord hebben met 1 cijfer, 1 kleine letter, 1 grote letter, 1 leesteken en allerlei onzin. Dus geen van mijn bestaande wachtwoorden werken. Dus ik moet een heel nieuw bedenken. Ja, wat heb ik gedaan? Die heb ik maar in mijn paspoort geplakt. Ja? Want de grap, iemand die mijn paspoort jat, die kan dus... Hè? Maar waar moet ik dat vastleggen, jongens? Dat soort gegevens, ja? En wel zodanig dat het veilig is. En daar zijn natuurlijk allerlei trucken voor, maar daar heb ik weer nieuwe paswoorden voor nodig, enzovoort. Mm-hmm. Maar inderdaad het even die mensen... Het concept van een wachtwoord is achterhaald. Dat moet anders, dat moet... Nou ja, je kan natuurlijk dat... Of met afbeeldingen of met even spugen. Er moet iets anders voor komen, want de wachtwoorden die zijn te zwak. En de computers worden te krachtig. Dus het is inderdaad te makkelijk te kraken. Ik heb daar, want Luc vraagt waar moet ik het laten? Maar als je dood bent, moet het ook allemaal boven water. Daar hadden we het al eens eerder over. Dat je dus, dat als je... Ja, maar staat het in mijn paspoort? Heb ik een plakkertje erin gezet? Dat is een oplossing. Maar ik dacht, je kan ook een administratiekantoor. Kunnen best wel wat nieuwe handel gebruiken. Die kunnen toch ook dingen, die kunnen dit soort dingen ook administrateren. Of een soortgelijk bedrijf. En dan kan ik die gewoon bellen wat mijn wachtwoord is. Ik bedoel, ik kan toch naar mijn administratiekantoor. Die mij al mijn wachtwoorden beheert, kan ik dan toch bellen. Maar goed, dat is nog niet. Ik weet nog niet hoe handig dat is. Maar ik denk dat er mogelijk mensen wel een bedrag voor willen betalen om hun bergen kopen. Absoluut. Het wordt voor mij en steeds moeilijker van, dan sta ik ergens en zelfs simpele pinnen, 5, 6 van die creditcards en toestanden en dan probeer je ze dezelfde te maken, maar dat is ook niet goed. Dus dan weet ik het niet meer. Dan moet ik gewoon, het enige wat ik kan doen is dan op mijn... Je moet dan gewoon bij het administratiekantoor, moet je jouw identity manager bellen. Ja, ja. Ik weet het niet. Dan kost €260 per uur. Ja, ik begrijp het. Ja. Net als mijn accountant. Ja, dat is goed. Nee, ik heb het nu opgelost. Ik heb een aantal van die paswoorden met codes ertussen en zo ergens op een website gezien. Maar in principe kan iemand dat dus uitzoeken. Ja? En ik hoor mensen die dat doen. Die zeggen, ja, ik weet het ook allemaal niet meer, maar dan heb ik zo'n sleutels. Dus dan neem ik altijd één. Hè? Als het 1, 4, 5, 6 is, dan maak ik het 2, 5, 7. Nee, hè? Vrij simpele ezelsbruggetjes. Maar ik ben het met je eens, als je daar een dat zijn ook maar beperkte ezelsbruggetjes, dat laat je zo doorrekenen. Misschien computertje niet. Ja. Die dat even doet. Daarom zeg ik, we een Perl-scriptje eroverheen en we hebben het weer gefixt. De 10e Perl. Ja. Dutch Perl Workshop is 19 april. Dus als je dan niet weet wat Perl is, dan kan je dat gaan bekijken. Dat was die mooie programmeertaal voor... leg maar nog even uit wat Perl is. Is het een Lisp-achtige... Het is een programmeertaal. Nou, het is niet Lisp-achtig. Het is meer C-achtig. Dus het is, nou ja, als je dan maar weet wat C is. Maar het is gewoon een scripttaal die erg... Zwitsers zakmesachtig is. En je kan er inderdaad, als je dingen wil kraken zoals wachtwoorden, of je wil dingen volledig automatiseren, is het echt vrij snel. Met weinig code heb je snel iets voor elkaar. En dan voornamelijk op het gebied van data crunching. Dus als je data om wil zetten van type A en type B, is Perl al snel je ding. En ja, een website zet een SQL data om in HTML data. Dus ook niet ongebruikelijk. Allerlei grote sites werken stiekem met Perl. Als je Access for All een mailtje stuurt of andere providers, gaat het via Perl spamfilters die al die data kijken of je een virus of spam loopt te versturen. Dus het is een stiekem kracht die hier en daar achter zit. Booking.com weet ik toevallig in Amsterdam. Dit grote waar je hotels kan boeken is één groot Perl script. Dus het zit stiekem op allerlei punten. Zit het, is het geïntegreerd. De Dutch Perl Workshop in Arnhem, in het Stay OK in Arnhem, 19 april. Je kan het in perlworkshop.nl. Ik heb een link. Oké, nou. Het is bijna 12:00, maar ik heb nog afsluitende vraag. De prijzen van de harde disks zijn, heb ik weer gezien, 2 terabyte, 3.0 USB, dus ligt rond de €89, €88. Dat dat nog verder omlaag gaat. Het is dus even een piek geweest van dat die dingen naar €160, €180 waren. Het is weer teruggevallen na anderhalf jaar nu. Ik ben niet heel bewust. Wat ik wel zie is dat de SSD's, 60 gig en al, ik geloof ook 120 gig OCZ zijn weg. We hebben nu uit Denemarken een berg gehaald, maar ze zijn op. Dus er wordt op dit moment, of iemand heeft alle SSD's in een groot magazijn neergelegd om de prijs op te drijven. Of het is gewoon een andere schaarste waar ik me niet bewust van ben. Maar er is op het SSD-gebied begint er nu een schaarste te ontstaan. Dus als dat waar is, zal dat betekenen dat waarschijnlijk de harddisk of gelijk blijven of omhoog gaan. Nou, okay, ja, maar dat is een beetje vreemd. Want Seagate heeft net besloten om zijn snelle harde schijven, dus 2,5 inch, even die laptops worden gebruikt en zo. Ze maakten nog 7200 RPM met dit. Dat was hartstikke leuk voor video en zo. Maar ze hebben besloten dat min of meer te stoppen. Ze maken nog 5500 RPM toeren per minuut harde schijven. En hun verhaal is dat de SSD zo succesvol is geweest en dat die vooral de hybride dingetjes het zo goed doen dat er daar geen vraag meer naar is. Mm-hmm. Dus dat zou dan... Nee, je hebt inderdaad alleen de low budget harde schijven, de 5400 dingen. Mm-hmm. En je hebt de hybride schijven in laptops. Dus een harde schijf gecombineerd met een kleine SSD. En dat is prijstechnisch en economisch een vele betere oplossing. Maar dit zou betekenen dat er misschien een schaarste aan chips is. Hè? Dat zou dan opgevallen moeten zijn. En het kan natuurlijk best zijn dat in allerlei applicaties, ja, god, wat kost een 64 gigabyte chipjes setje, kost ook niks meer. Dus dat ja, is steeds meer apparaten dat gebruikt wordt. En ja, of zou in, weet ik veel wat, Apple met een externe SSD komen of zo. Ja, dat kan ook niks betekenen, want we zien wel vaker dat er ergens nog een paar boten op zee varen. En dat het gewoon alleen hier is dat die schaarste is, omdat er gewoon echt logistieke schaarste is. Maar dit lijkt, als ik er naar kijk, lijkt het op een soort of bewuste logistieke schaarste. Dus ergens gewoon een groot magazijn vol van die rommel, of er varen nog ergens wat boten. Dus ik heb geen... Okay. Maar ik schat in dat de prijzen niet gaan zakken voorlopig. Maar misschien heb ik dat fout. Nou. Oké, okay, nou dat was het. Tot de volgende keer. Ja, tot volgende week. Bart, IE10 is in het Nederlands uitgekomen voor release to manufacturer. Dus we kunnen nu... Dit moet hem zijn, denk ik. De nieuwe Internet Explorer. Had je hem al niet geleerd? Nee, ik ben je loopt gewoon achter. Internet Explorer. Je loopt gewoon achter. Nou, nee, ik gebruik Internet Explorer gewoon niet. Mm-hmm. En ik heb daardoor ook geen reden gezien. Internet Explorer is na versie 8... is het hele... De interface is veranderd en die staat mij niet aan. Nou, dat is een persoonlijke beleving. Dus ik ben overgestapt. Ik ben nu... Ik gebruik nu Firefox. Is ook niet ideaal, maar... Er is één ding wat ik heel erg handig vind in Internet Explorer. En dat zijn... hoe noemen ze dat ook alweer? Als je een stukje tekst highlight, dat je er dan met een knop op kan klikken. En dan met een soort smart tag kun je dan informatie opzoeken bij IMDb of in Wikipedia. Mm-hmm. Of die dingen kun je zelf instellen. Mm-hmm. Dat vind ik erg handig. Dat heb ik nog niet in andere browsers gezien, merkwaardig genoeg. Maar dat is eigenlijk de enige reden dat ik het af en toe nog wel eens gebruik. Maar dan wel versie 8. Oké. Okay. Nou ja, goed. Het is dus oud en onveilig. En, ja. Ja, het is natuurlijk nog beter HTML, CSS3, HTML5, CSS3 ondersteuning. En het, de eigenlijk kunnen we wel zeggen, de main feature, placeholders. Nou, ik heb ook gelezen dat er best wel wat problemen zijn met die Internet Explorer team. Maar merkwaardig genoeg is dat dan toch niet goed genoeg getest. Ja, dus, ik zou nog even afwachten hoor. Het is nog iets nieuws. Wil je echt per se Internet Explorer 10 draaien op Windows 7? Nou, ik zou hem waardig genoeg alleen op Windows 7. Vista wordt ook alweer helemaal als platform genegeerd. Mm-hmm. En dat is toch echt zo oud niet? En bovendien zijn de verschillen tussen Vista en 7 niet heel erg groot. Dus waarom ze dat niet uitbrengen voor Vista, ontgaat me ook even helemaal. Ja, het zal toch echt... Ik zou zeggen, blijven van weg. Als het marketing is, is het inderdaad geen goed plan. Als het te technisch is om een of andere onderliggende laag die anders te lastig is, dan is er misschien wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant, Firefox doet het toch ook op XP en op Vista. Misschien kunnen ze gewoon minder goed programmeren. Ik heb geen idee. We gaan het zien. Volgens mij hebben we redelijk alles, al het nieuws voor de rest gehad. Je had het over IMDb, om bruggen te slaan, neem ik aan. Want in China hebben ze de ban op de IMDb hebben ze opgeheven. Dus je kan nu weer, alle Chinezen kunnen nu weer in de IMDb-database naar kijken wat voor films... Is IMDb een hele grote database, maar het is niet de enige database, dus... Ja. Goed, ja, spannend. Het was even geblokkeerd en nu is het de blokkade opgeheven. Nou ja, goed. Net zo spannend als... Ja. Nee, het was geen bruggetje voor mij. Ik had het inderdaad wel gelezen. Mm-hmm. Maar ik vond het eerlijk gezegd non-nieuws. Oké. Okay. We gaan niet... Excuses daarvoor. We gaan er niet verder op in. Luc. Ja, ik ben er nog. Ja, we horen het. Ja, luister maar. Je bent nu weer in de fade mode. Je moet eerst één kort zinnetje, heel kort zeggen wat je... Nee, maar ik wil eruit. Sorry. Wat moet doen? Hardware en apparaten beweergeven. Nou, wat heb ik dan? Laten we dit even naar luisteraars. Wij proberen... Druk even je mute en Luc, dan kunnen we even afscheid nemen. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, doei.